Vijf uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. Er is nog steeds geen voorzitter gekozen voor het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Vanavond om 6 uur gaat de vergadering daarover verder. De beoogde Republikeinse voorzitter McCarthy geeft de strijd nog niet op. Hij probeert zo'n 20 fractiegenoten die hem eigenlijk niet als voorzitter willen te overtuigen. De lonen zijn het afgelopen jaar sterker gestegen dan in de afgelopen 15 jaar. Tegelijkertijd was het verschil met de inflatie ook nog nooit zo groot, dus werknemers zijn er per saldo op achteruit gegaan. De vakbonden willen sterkere loonstijgingen, maar de werkgevers denken dat dat de inflatie aanwakkert. Iran is boos dat de Franse regering een aantal spotprenten in het satirische tijdschrift Charlie Hebdo niet verbiedt. Op de prenten wordt de hoogste geestelijk leider van Iran op de hak genomen. Charlie Hebdo springt een speciaal Iran-nummer uit om de demonstranten die daar al maanden protesteren tegen het bewind hun hart onder de riem te steken. In Oostenrijk doet het OM onderzoek naar de dood van een Nederlandse skiester afgelopen zondag. De vrouw van 28 raakte van de piste, gleed door een vangnet en belandde tegen een boom, waardoor ze overleed. Ook een vriendin kreeg op dezelfde plek een ongeluk. Mogelijk is de piste niet goed in de gaten gehouden en is er sprake van nalatigheid. In het portiek van een flatgebouw in Heemskerk heeft rond middernacht een explosie plaatsgevonden. De bewoner van één woning heeft zijn huis moeten verlaten. Andere bewoners konden veilig thuis blijven slapen, zo meldt de politie. De explosie in de centrale hal van het flatgebouw aan de Raadhuisstraat veroorzaakte veel schade, maar er is verder niemand gewond geraakt. In Haarlem is gisteravond een circusartiest van grote hoogte uit zijn eigen act gevallen. De man ligt gewond, maar buiten levensgevaar in het ziekenhuis. De act was onderdeel van het kerstcircus in Haarlem, dat vaker rond de feestdagen in de stad neerstrijkt. Bij de voorstelling waren zo'n 1000 toeschouwers aanwezig. Het weer, het wordt zacht en vanochtend schijnt de zon. Vanmiddag volgen in het zuidwesten wat buien en het wordt vandaag maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Ja, goedemorgen bij Vroeg. We gaan het zo meteen hebben over masculiniteit en femininiteit in de popcultuur. Vroeg. Met Merel Wilaert. Goedemorgen, dit is Vroeg van donderdag 5 januari. Gelakte nagels, parelkettingen, jurken en glitter. Veel grote mannelijke popartiesten laten zich vaker van hun feminine kant zien. Volgens sommigen was 2022 zelfs het jaar waarin artiesten die vrouwelijkheid meer toonden dan ooit. Denk aan Jaden Smith of Harry Styles. Ik ga er zo meteen over praten met Munise Yavuz, onderzoeker en schrijver op het gebied van popcultuur. Maar laten we eerst sowieso even gaan luisteren naar deze Harry Styles. Ja, dat kan natuurlijk ook nog gebeuren. Dan valt in één keer je nummer uit. Maar dat is op zich helemaal niet zo erg. Want we hebben nu wel heel even kort kunnen luisteren naar Harry Styles. En veel belangrijker is Munise. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Harry Styles, ben je er... Oh, daar is hij. Oh, ben je er zelf fan van? Ja, klopt. Ik ben heel erg fan van Harry Styles. Oh, wat is het aan hem? Dat hij toch zo enorm de koffers bepaalt tegenwoordig. Ik moet zeggen, ik ben een redelijk recente fan van Harry Styles zelf. Dus ik ben zelf in een korte tijd redelijk geradicaliseerd daarin. ik denk wat heel erg een aantrekkingskracht is. Nou, sowieso zijn nummers staan natuurlijk in eerste instantie voorop. Het zijn hele pakkende, leuke, goede nummers. Zitten goed in elkaar. Ik zou hem niet per se avant-garde of eclectisch noemen, maar hij maakt wel veel gebruik van verschillende stijlen. Grijpt ook veel terug naar het verleden daarin. Mm. Maar Ook als persoon komt hij ontzettend warm en attent en zorgzaam en vriendelijk over. Hij zorgt echt voor een hele goede sfeer tijdens zijn concerten. Die zijn echt een beleving voor zijn fans. Hij is ook iemand die redelijk droog en grappig over kan komen in interviews, wat hem natuurlijk ook op een bepaalde manier heel charmant maakt. Mm-hmm. En waar je het net over had, natuurlijk die soort van genderfluiditeit en dat anti-macho wat je bij hem ziet. Ik denk dat dat ook heel erg bepalend is waarom mensen hem heel erg leuk vinden. Ja, sterker nog, zeker over dat gedeelte wordt genoeg gezegd en geschreven, zowel positief als kritisch. Voordat we daar verder op ingaan, zou je andere voorbeelden kunnen noemen? Ik moet bijvoorbeeld aan Jaden Smith denken, die ook heel erg speelt met dat vrouwelijke. Ja, zeker. Dat is echt een heel erg goed voorbeeld. En ik denk ook dat Jaden Smith iemand is die het zelfs al deed voordat Harry Styles echt bekend werd met dat spelen met dat, met die vrouwelijke kledingstijl. Andere artiesten waar je bijvoorbeeld aan zou kunnen denken is bijvoorbeeld Bad Bunny. Die draagt bijvoorbeeld ook een jurk. Of hij heeft een soort van opgepoefd knotje op zijn hoofd met een gouden diadeem. Of je zou bijvoorbeeld kunnen denken ook aan, dit gaat dan weer nog meer naar het verleden toe, maar bijvoorbeeld in 2012 droeg A$AP Rocky een jurk van de Meulemeester. Laatst was hij nog gefotografeerd met een rok nadat hij de auto uitkwam. Of Kanye West, die met een leren kilt van Givenchy op ging treden. Dit was ook in 2011, geloof ik al. Ja, ik kan me voorstellen dat Young Thug. Ja. Dat er mensen zijn die denken, ik heb nog nooit van al deze namen gehoord. Laten we even bevestigen bij deze dat het echt over de grootste mannelijke sterren van dit moment gaat. Als alles nu goed gaat, heb ik zelfs een klein stukje van Bad Bunny klaarstaan. Ja, dit is hem dus, de grote ster. Een Latijnse achtergrond, hè? Of Amerikaans-Latijns. Ja, klopt inderdaad. Ja, hij is heel groot in het op het gebied van reggaeton, voornamelijk. Hij heeft ook misschien dat mensen hem daar wel van kunnen kennen hier in Europa. Maar hij heeft ook een paar jaar geleden een Super Bowl optreden gedaan samen met Jennifer Lopez, volgens mij was het dat jaar. Shakira, volgens mij dat jaar. Dus misschien dat mensen hem toen wel hebben zien optreden, maar misschien ook niet wisten wie het was. Oké. De grote popsterren die dus steeds meer spelen met dit. Onder andere alle namen die we net genoemd hebben. Dat feminine. Het is niet per se alleen van deze tijd, toch? Je kan ver terug. Dan moet ik meteen aan David Bowie of een Prince denken. Ja, zeker. Nee, dat zijn echt hele goede voorbeelden. Ja, hoe ik het zelf eigenlijk zie, is dat als je terug gaat kijken in de geschiedenis van de popmuziek, en je neemt daarbij dus bijvoorbeeld ook rockmuziek, zeg maar, als vorm van populaire muziek, van popmuziek, dan zie je eigenlijk dat de artiest Little Richard aan het begin staat van rock and roll als muziekstroming. Ja. En Little Richard was echt een queer man. Die droeg vaak make-up, hij droeg vrouwenkleding. Eigenlijk van jongs af aan al is bekend dat hij daarvan hield, dat hij ook graag de kleding van zijn moeder droeg. En Big Mama Thornton bijvoorbeeld is een tijdgenoot van Little Richard. Zij is bekend als de originele zangeres van het nummer Hound Dog. Zij droeg bijvoorbeeld vaak overalls, pakken, mannenschoenen. En eigenlijk zie je vanaf toen, dus de jaren 50, dat veel artiesten die gender non-conform genoemd zouden kunnen worden in een kledingkeuze naar voren komen. Dus dan kan je ook bijvoorbeeld denken aan Mick Jagger. Je kan zelfs denken aan de Beatles, die allebei door Little Richard waren geïnspireerd. Mm. Of je kunt inderdaad aan de jaren 70 en 80 denken. Dus dan denk je aan David Bowie of Prince. Maar misschien ook aan de discozanger Sylvester. Of aan Culture Club of aan Soft Cell. Yeah. En ik denk zelfs dat je kunt kijken naar de grunge in de jaren 90 met Kurt Cobain, die wel eens een jurk droeg. Yeah, of aan de skinny jeans en eyeliner van emo later, ja. Eigenlijk is het dus iets wat elk jaar of elk decennium wel ergens grote sterren oplevert die daarmee bezig zijn. Nou, heel erg ver terug noemde je net dus al Little Richard. Of heel ver terug klinkt net alsof ik het over 2 eeuwen geleden heb. Was er in zijn tijd ook al dit gesprek, zeg maar? Wat zijn ze aan het doen? Waar spelen die mensen nou mee? Ik denk bijvoorbeeld voor Little Richard en Big Mama Thornton was het natuurlijk wel echt een hele andere tijd in de jaren 50. Dus dan heb je het ook bijvoorbeeld over een gesegregeerd Amerika, waarbij ook niet alleen gender naar voren komt of queerness naar voren komt, maar bijvoorbeeld ook ras heel erg naar voren komt in je positie in de maatschappij. Ja. Maar wat je bijvoorbeeld ziet in de blues, wat ik heel interessant vind, is dat er bijvoorbeeld in de blues van de jaren, nog voor Little Richard, werd er ook al heel erg openlijk gesproken over queerness. En over dus dat spelen met met genderidentiteit eigenlijk. Of nou, spelen klinkt een beetje oneerbiedig, maar dus de kaders eigenlijk oprekken daarvan. Mm. En natuurlijk werd dat op een bepaalde manier, denk ik, dat bijvoorbeeld voor in de tijd van Little Richard en Big Mama Thornton was het juist vanuit de soort van vanuit de zwarte cultuur iets wat veel meer geaccepteerd werd dan vanuit de witte cultuur. Dus je zag ook dat bijvoorbeeld witte mensen, echt zwarte mensen, na gingen doen. Blackface droegen. En daarin dus ook die queerness opzochten. Dat opeens een soort van manier werd om het ironisch te kunnen doen, omdat het anders niet toegestaan was, bijvoorbeeld. Ja, ja. En in de jaren 80, als je kijkt naar bijvoorbeeld David Bowie en Prince, ik denk zelf dat eigenlijk toen een bepaalde genderidentiteit uitdragen misschien nog wel wat radicaler was. Of misschien nog wel wat wat misschien wat meer bold, zeg maar. Ik kan even het Nederlandse woord niet vinden, maar wat gedurfder. Uitgedragener, gewoon gedurfder. Ja. Precies. En ik denk dat dat juist meer samenhangt met het feit dat het minder geaccepteerd was maatschappelijk gezien om dat te doen, dan dat het nu is. Ja, het gaat eigenlijk een beetje in vlagen. Als ik je goed heb begrepen, gaat het zelfs gepaard met andere manieren van jezelf uiten in een onderdrukkend systeem. Hè? Zoals in het eerste uitgelegd bij Little Richard, ten tijde van ook allerlei raciale kwesties. Zou je kunnen zeggen, even terug naar de muziekindustrie in zijn algemeen, maar ligt daar veel druk op gender, seksualiteit? Is het een industrie waar daar veel naar gekeken wordt, wat belangrijk is? Ik denk zeker dat het iets is wat heel erg belangrijk is. Ik weet niet zeker of we altijd kunnen zeggen dat het heel erg expliciet naar voren komt. Ik denk dat er ook heel veel impliciete manieren zijn waarop het een rol speelt, wat voor sociale achtergrond iemand heeft of wat voor gender iemand heeft. Iemand die daar bijvoorbeeld heel erg interessant onderzoek naar doet, dat zijn mensen in Nederland aan de Erasmus Universiteit. Dat zijn bijvoorbeeld Julian Schaap en Pauke Berkers, die echt kijken naar de invloed van gender of ras of andere sociale achtergrondskenmerken binnen de productie en consumptie eigenlijk van popmuziek. Maar bijvoorbeeld om even terug te komen op de jaren 80, bijvoorbeeld Prince, die jij ook eerder noemde. Toen hij bijvoorbeeld in 1981 voor de Rolling Stones opende in Los Angeles, toen droeg hij echt zo een zwart bikinibroekje, een hele dijhoge kous op het podium. En binnen de kortste keren stonden mensen echt te joelen, racistische dingen naar die man te schreeuwen en homofobe beledigingen naar hem te gooien. En ze bekogelden hem ook met flessen en met eten en blikjes. En gewoon echt allemaal troep naar die man. En wij zien hem nu bijvoorbeeld als icoon, maar dat is niet altijd zo algemeen geaccepteerd geweest. Dus ik denk dat het op een bepaalde manier wel meespeelt in Precies, de tijdsgeest. En je ziet dus ook, het speelt mee, want hij krijgt racistische en homofobe beledigingen te horen. Mm-hmm. Het speelt mee op de manier dat wij nu naar hem kijken, dat hij een icoon is. En niet alleen gebaseerd op zijn muziek, maar ook gebaseerd op zijn uiterlijke stijl. Ja. Dus daarin speelt het ook mee. Ik denk dat het speelt dus eigenlijk zowel op een negatieve manier als op een positieve manier mee. Ja, exact. Ja, want als je het me nu zo uitlegt, ik had ook eigenlijk dat hele verromantiseerde beeld van Prince kwam ergens ooit een podium op en vanaf dat moment vond iedereen het meteen te gek. Maar jij legt eigenlijk uit, dat ligt toch wel genuanceerder. Er zijn natuurlijk ook altijd mensen heel kritisch over geweest. Hij had er wel echt scheid aan, hè? Ja, klopt. Prince was wel echt iemand die er echt scheid aan had. En in die zin kan je hem wel echt een, toch wel een eigenzinnige artiest noemen, wat dat betreft. Ik denk dat dat ook een reden is waarom hij natuurlijk nu nog steeds gewoon gezien wordt als echt een grootheid van de afgelopen paar decennia. Die vervaging van gendernormen, dat is dus iets wat we net al geconstateerd hebben. Dat gebeurt vaker op verschillende momenten in tijd. Zie je het ook in andere vormen van popcultuur terug? Werkt zoiets door? Wat bedoel je daar precies mee? Ik kan me voorstellen, als je ziet wat de impact bijvoorbeeld is van film gewoon op ons maatschappelijk beeld. Dat is met muziek en met artiesten natuurlijk ook zo. Zijn zij nou een soort voorlopers dan in zo'n gesprek over wat nou feminien of masculien is? Ik denk op een zekere manier wel. Hoe ik het zelf zou zien, is dat ze misschien niet altijd de aanjager zijn van zo'n gesprek. Het is natuurlijk wel een intricaat systeem van wie elkaar beïnvloedt en bijvoorbeeld heel veel popartiesten worden ook beïnvloed door bijvoorbeeld modeontwerpers. Dat zie je dus ook bij zo'n Kanye West die in 2011 een leren kilt draagt van Givenchy. Dat doet hij ook omdat hij dan wordt geadviseerd door modeontwerpers van dat is the future, zeg maar. En hij wil dan een beetje wel. Dus daar zit een bepaald soort samenspel in. Er zit ook, denk ik wel, een bepaald soort reactie in op sociale bewegingen die komen vanuit de echt die bottom-up ontstaan. Dus ik zou bijvoorbeeld zelf denken van, dat is ook een beetje hoe ik, nou ja, een beetje begrijp hoe dan nu, zeg maar, de mannen zo worstelen met die vrouwelijke en mannelijke kanten van zichzelf in de popcultuur. Is dat het natuurlijk ook een reactie is op grote sociale bewegingen, mondiale sociale bewegingen, zoals bijvoorbeeld Me Too of Black Lives Matter. Mm. En dat zijn echt dingen die aangejaagd worden door gewone mensen, activistische mensen, mensen die zichzelf verzamelen, groeperen en bepaalde dingen op de agenda zetten. En ja, die populaire artiesten die reageren daar dan weer op. Ja, dat wil natuurlijk niet zeggen dat ze zelf niet een authentieke wens kunnen hebben om bepaalde, een bepaalde genderidentiteit of een bepaalde identiteit te uiten. Mm. Ik denk wel dat het legitimeert op het moment dat zij, dat bijvoorbeeld een Harry Styles zich zo kleedt, dat dan wel weer de bevestiging is van, oh ja, wacht, het is oké. Okay. Of, oh ja, dus als zelfs de mainstream het doet, dan is het dus eigenlijk de norm al verschoven. Dat ja. is denk ik hoe ik het zie. Ja, het werkt op elkaar in. En zou je kunnen zeggen, want jij volgt popcultuur, en zeker in de context van muziek natuurlijk nauw, dat als je zo een beetje naar de hitlijsten kijkt of naar de voorpagina's van de grote bladen, waar dus de Jaden Smiths en zeker de Harry Styles opstaan aan de voorkant, dat ons dat eigenlijk heel veel zegt over waar we staan maatschappelijk, als het over dit soort discussies gesprekken gaat. Ja. Ja, zeker. Ik denk dat zeker wel. Ik vind bijvoorbeeld bij Harry Styles, kijk, ik denk, misschien is hij qua omvang nog het beste te vergelijken met David Bowie, die ook zo speelde met zijn genderfluiditeit, zeg maar, op het podium. Mm-hmm. Hij is bijvoorbeeld veel groter dan een Boy George. Ik denk dat hij ook veel groter is dan bijvoorbeeld Soft Cell. Yeah. Als fenomeen, als megapopster. En dat zo iemand dan op de cover van Vogue staat met een soort van vrouwelijke kledingstijl. Of dat zo iemand dan zalen uitverkoopt, terwijl hij niet hoeft te conformeren aan een bepaald soort macho-standaard. Yeah. Dat zegt denk ik wel heel veel. En ik moet zelf bijvoorbeeld denken, ik weet niet of je dat hebt gezien, maar Vivienne Westwood is natuurlijk onlangs overleden, de modeontwerper. Mm-hmm. En ik kwam toen een filmpje tegen. Het was volgens mij 1998 of 1999. En daarin moet zij dan haar kledinglijn laten zien. En dat gaat toevallig over hoe zij denkt dat de toekomst zich zal kleden. En zij voorspelt daarin dat mannen zich in de toekomst vrouwelijker zullen gaan kleden. En dan zegt ze bijvoorbeeld, mannen in de toekomst, die zullen parelkettingen en twinsets dragen. En het publiek, nou, dat giert echt van het lachen. En dat maakt haar helemaal belachelijk. En die presentator die dat interview doet, die jaagt dat ook wel een beetje aan. Dat zij dus wordt uitgelachen om die visie. Maar ja, ze heeft wel gewoon gelijk gekregen. Ik bedoel, dit was 25 jaar geleden. En wij halen onze schouders daar niet eens meer over op. Harry Styles is eigenlijk nog mild. Ja, precies. Als je kijkt naar wat de mogelijkheden zijn. En dat was toen dus echt al iets om gewoon belachelijk te maken. Ja, laten we zo meteen iets verder over echt Harry Styles aan zich praten. Want hij is natuurlijk wel echt een fenomeen, wat ik net aan het begin al zei, met heel veel kritiek. En hij is er heel erg om geprezen. Ik denk dat dat best wel interessant is, wat daar eigenlijk een groter gesprek achter is. Maar ik dacht, misschien is het wel zo leuk om eerst even alle eer toch even naar Prince en de Revolution te gooien. Dus ik wilde graag een plaat van hem draaien. Dan kom ik zo bij jou terug. Leuk. You don't need experience. You don't. Ja, ere wie ere toekomt. Ik zei net Prince met Kiss. Maar je kan natuurlijk niet Kiss of Prince and the Revolution vergeten. Ja, die moeten er gewoon toch even bijgenoemd worden. Munise Yavuz, popcultuurkenner. En met haar heb ik het over het vervagen van gendernormen binnen ja, die muziekwereld. Toch iets waar we allemaal van genieten. Zowel op de voorkant van covers als natuurlijk gewoon dat je het lekker tot je neemt in de oren. Was je groot Prince-fan eigenlijk, Munise? Nou, ik ben wel een liefhebber, maar ik zou me geen fan noemen. Niet zoals ik fan ben van andere artiesten. Mm. Ik baal wel ervan dat ik hem nooit heb live zien spelen. Ja. Terwijl dat kon. Dus dat is wel een spijt waar ik voor de rest van mijn leven mee moet gaan leven, helaas. Nou, gelukkig deel je die met mij. Dat is dan toch weer een soort gedeelde pijn. Dat verzacht het misschien. Ja, zeker. We gaan even een tijdmachine in. En misschien wel naar een tijd die in ieder geval voor mij heel bekendbaar is. En dat is namelijk deze. Ja, dit is Justin Timberlake. Je zou bijna kunnen zeggen de Harry Styles van mijn tijd. Behalve dat hij natuurlijk een heel ander soort type artiest was. Maar ze delen wel degelijk dat ze beide ooit begonnen zijn in een boyband. Er wordt wel eens gezegd dat de muziek, zeker uit de tijd van Justin Timberlake, die ik eigenlijk ook al aan de feminine kant vond zitten, vanwege zijn hoge stem ook bijvoorbeeld, dat in zijn tijd muziek nog heel erg toch wel om mannelijkheid draaide. Deel je dat, zo'n 20 jaar geleden? Ja, het is wel grappig dat je dat zegt. Want ik denk, misschien kom ik uit dezelfde tijd. Ik was denk ik een tiener in de jaren 2000. Mm-hmm. Dus voor zelfde, mij is ja. Ook, ja, voor mij is Justin Timberlake inderdaad ook wat ik dan zag op de box of zo, als ik van school thuis kwam en de tv aanzette. En ik dacht zelf ook wel, in die tijd was er natuurlijk ook toen waren boybands gericht op vrouwelijke fans. Mm. En er waren allemaal van die tienersterren die op de cover stonden van je tijdschriften. Dus in die zin zou je kunnen zeggen, oh, maar dat is toch wel een beetje vrouwelijk. En ze doen dansjes en ze zijn heel erg gericht op die vrouwelijke fan. Ja, maar en ook heel erg over zachtheid in teksten, toch? Het ging altijd over liefde of over liefdesverdriet, over gevoelens in ieder geval. Ja, zeker. Dus ik denk in die zin zou je inderdaad wat jij zegt kunnen zeggen van nou, dat is duidelijk, er zit duidelijk een soort van feminine kant aan misschien. Maar ik denk nog steeds dat het uiteindelijk Justin Timberlake wel echt gezegd kan worden dat hij een soort van mannelijke popster is die ook bezig is met het vergaren van mannelijke waardering. Mm. Meer dan vrouwelijke waardering. Wat echt heel anders is dan bijvoorbeeld een Harry Styles of bijvoorbeeld nu een Jack Harlow. Die veel meer bezig zijn ook met de vrouwelijke waardering van hun vrouwelijke fans. Dus bijvoorbeeld Justin Timberlake. Ik denk als je nu op Google zou zoeken naar Justin Timberlake en problematisch, dat je echt een stuk of 30 van die BuzzFeed listicles zou vinden met allemaal dingen die die man heeft gedaan en dat hij opschept over zijn maagdelijkheid of de maagdelijkheid van Britney Spears en hoe hij dat had veroverd. En natuurlijk die Super Bowl dat hij Janet Jackson's shirt aftrok, waar zij superveel gezeik over kreeg en hij eigenlijk helemaal niet. Nee, hij is er heel goed mee weggekomen. Precies, zeker. Dus als je kijkt naar zeg maar de stappen en de keuzes die die man heeft gezet in de jaren 2000 en waar die mee weg is gekomen, is dat toch echt wel een hele andere vorm van gedrag. En die dus ook gaat om die mannelijkheid dan dat je nu bijvoorbeeld zou zien bij Harry Styles, denk ik. Ja, en was er ook een andere waardering? Want ik kan me ook herinneren uit die tijd, los van dat de boyband heel populair was, dat voornamelijk ook echt, ja, je zou kunnen zeggen, super masculine muziek heel erg in was. Dus heel veel rap, heel veel hip-hop, heel veel rock. Eigenlijk allemaal hele krachtige teksten. Vooral weg van alles wat met liefelijkheid te maken heeft. Andere tijd wel, toch? Ja, zeker. Ik denk dat je echt heel goed identificeert. Dat is eigenlijk die masculine waarde door de popcultuur heen ja, best wel groot, heel dominant zijn geweest eigenlijk. Mm. Zeker binnen de rap en hiphop, zeker binnen de rockmuziek. Ja, dat zijn toch vaak echt, er wordt ook een bepaald soort mannelijkheid uitgedragen daarin. Dus daar zijn ook wel een beetje overeenkomsten in, vind ik zelf. In ja, gewoon die stoere man. Of hij staat met zijn gitaar, zeg maar, een soort van gezichtsmeltende gitaarsolo's te spelen. Ja, ja, ja. En dan krijgt hij al die vrouwen achter zich aan, die vallen voor zijn voeten. En ze gooien tv's uit het raam en ze snuiven zich een ongeluk. Maar bij de hip-hop zie je eenzelfde soort waardestelsel, maar die zich dan op een andere esthetische manier uit, eigenlijk. Mm. Het zijn nog steeds diezelfde stoere mannen. Het gaat nog steeds over popping bottles en alle modellen die ze krijgen. En ja, dat is toch een andere vorm. Dus Harry Styles bijvoorbeeld, die is veel zachter. Bijvoorbeeld een Jack Harlow, die is veel zachter in hoe zij vrouwen presenteren binnen hun muziek. Of hoe zij het ook hebben over hun vrouwelijke fans. Als je kijkt naar hoe zij in interviews bijvoorbeeld over hun vrouwelijke luisteraars praten, daar blijkt in elk geval uit hun interviews uit een bepaald soort zorgzaamheid en een bepaald soort respect voor die mening die zij zouden kunnen hebben. Hey, en wat zegt het eigenlijk over de positie van vrouwen in deze muziekindustrie zelf? Ik kan me namelijk voorstellen dat in de Zero's, waar we het net over hadden, dus de Justin Timberlake tijd, zullen we maar zeggen, en nu, dat vrouwen het misschien ook, doordat vrouwen wat meer gevierd en gewaardeerd worden, ook van hun mannelijke collega's, misschien wel succesvoller zijn dan toen. Ik weet daar geen cijfers over. Ik weet niet of dat zeg maar per se te staven is met data of zoiets. Dat weet ik niet. Maar wat ik wel zo zie, is zeg maar kwalitatief verschil in dus hoe we inderdaad over die vrouwen praten. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de wederhelft destijds van Justin Timberlake. Nou ja, jij en ik waren allebei jong toen. We hebben het waarschijnlijk op de voet gevolgd. Die relatie werd breed uitgemeten met Britney Spears natuurlijk. Mm-hmm. En Britney Spears vind ik echt een heel tragisch voorbeeld daarvan. Als je kijkt naar hoe jong zij was toen zij beroemd werd. Ze was een jaar of 16, geloof ik. Nou, en dan vanaf het moment dat zij op tv verscheen, ging het over hoe dun ze was of hoe dik ze was. En mensen moesten in die tijd, het waren ook echt een stuk dunner dan dat we nu op tv zien. We zien nu veel meer diverse lichamen op tv. Maar ja, toen was het eigenlijk gewoon de norm dat je echt, echt super, super dun was. Ze werd geseksualiseerd. Het ging constant over haar borsten en of die wel echt zijn. Mm. Ze kreeg constant opmerkingen over haar maagdelijkheid voor de kiezer in interviews. En toen ze uiteindelijk een breakdown had in 2008... nou, toen werd er ook nog eens een keer daarover gelachen. En oh, die kijkt dat waanzinnige mens, die gek, die allemaal gekke dingen doet. En ik denk als je bijvoorbeeld kijkt naar bijvoorbeeld een Taylor Swift, die natuurlijk nu al van ongeveer 15 jaar geleden is, dan zie je dat ze eigenlijk op een soort van brugtijd heeft gestaan van tussen, laten we zeggen, Britney Spears en Christina Aguilera. En die mensen die echt een super schoon imago moesten hebben en super maagdelijk moesten zijn en dun en zeg maar dat moest zijn. En dan nu bijvoorbeeld popstellen als een Olivia Rodrigo of Billie Eilish, die veel makkelijker met andere type kenmerken zeg maar naar voren mogen treden dan dat super feminine. En die dat ook gewoon doen of zo. Zo komt het over. En er zal ongetwijfeld alsnog een heel overleg achter zitten met een team. Geen idee. Maar ik heb wel het idee dat het authentiek ook echt zo is. Dat een Billie Eilish zich kleedt zoals ze dat wil doen. Ik moet er ook een beetje aan denken, want jij noemde net natuurlijk Britney Spears en hoe wij haar omschreven, ook vooral in de tabloids, en wat voor ontzettend vrouwonvriendelijke shit ze eigenlijk over zich heen kreeg. Maar ik bedoel ook inhoudelijk, hè. Ik had heel erg het idee dat zeker in de Zero's mannelijke artiesten heel erg gewaardeerd werden om de inhoud van hetgene wat zij maakten. Dus de muziek was goed, wat een artiest, prachtig, niemand is zo virtuoos. Maar over vrouwen werd toch ook vaak gezegd, ja, dat is gewoon een popsterretje, leuk voor erbij, weet je wel. Ja, zeker. En eigenlijk zie je dat nog steeds wel. Mm. Dus bijvoorbeeld, ik noemde net al een Taylor Swift. Nou, Taylor Swift die heeft nu natuurlijk zo ongeveer elk record verbroken wat er ooit te verbreken valt binnen de muziekindustrie. Zij heeft laatst natuurlijk haar album Midnight uitgebracht. En zij is een artiest die vanuit de country is opgekomen. Dus wij zijn haar eigenlijk hebben haar leren kennen als popster. Ze heeft jarenlang een soort van roem gekend binnen de country scene, heeft toen uiteindelijk echt de overstap gemaakt naar pop en later dus nog naar meer indie-achtige muziek met Folklore en Evermore en later dus met Midnight weer een soort van heel erg poppy. Mm-hmm. Maar zij is echt de mega popster. Zij is echt waarschijnlijk de allergrootste popster, zowel qua kritisch, zeg maar, hoe de critici met haar omgaan, als commercieel. Ja, en groter, bij dan, haar, groter dan dat kan je niet worden. Zeg maar. Nee, precies. En zelfs bij haar zie je dat er constant opmerkingen zijn gemaakt over schrijft ze haar teksten wel echt zelf? Dat kan toch niet? En zij is vast iemand die gewoon in de studio gaat zitten en dan krijgt ze gewoon haar antwoorden zo naar haar gelepeld en zij zingt gewoon wat de platenbazen willen zeggen. Dat is ook een vorm, denk ik, van vrouwonvriendelijkheid. Dat je er dus vanuit gaat dat Taylor Swift is een vrouw die al haar teksten al vanaf haar 12e zelf heeft geschreven. Hmm. Dat op het moment dat dus een vrouw de studio instapt en dus met een producer zit, dat hij het wel zou hebben gedaan. En dat is een bepaald soort, ja, kritiek die een mannelijke ster dus niet zo snel krijgt. Nee, sterker nog, waar je aan andere kanten soms dus zelfs om gevierd wordt. Heb je nou vragen als je aan het luisteren bent? Dan moet je die vooral stellen in de gratis NPO Radio 1 app. Vroeg. Ja, even over dat vieren, waarbij vrouwen toch nog steeds heel vaak kritisch wordt gedaan. Heb je dus een Harry Styles. De naam is al vaker genoemd. Geroemd om het feit dat hij dus speelt met het oprekken van die gendernormen. Hij heeft er zelf wel eens over gezegd, ja, ik ben gewoon echt zo. En juist toen ik nog in die boyband zat, had ik het idee dat ik me moest gedragen zoals van me verwacht werd. Hij is echt geswitcht, hè, sinds hij uit One Direction is gegaan. Ja, klopt. Zo zou je het wel kunnen zien. Ik denk, voor zijn fans zal het wat minder heftig overkomen, die overgang. Want zij kennen hem ook als een soort van, ja, die langharige jongen in One Direction, die ook skinny jeans droeg en die altijd al een soort van zachtaardig en lief voor zijn fans is geweest. Mm-hmm. Maar die echt meer flamboyante manier van kleden, zal ik het maar even zo noemen. Dat is wel echt iets wat hij veel meer heeft ontwikkeld als solo-artiest. Ja. Ja, is er ook dus, los van het prijzen van zijn, van hoe die met zijn fans omgaat en hoe die speelt met die gendernormen, is er ook kritiek op. En dat heet dan in dit geval queerbaiting. Kunnen we uitleggen wat dat is? Wil je dat ik uitleg wat dat is? Ja, als je dat kan. Zeker. Ik heb het ook nog aan iemand anders gevraagd, hoor. Maar ja, als jij het zou willen omschrijven. Ja, tuurlijk. Nou, eigenlijk komt de term ook vanuit de televisie- en filmwetenschappelijke hoek. Dus daarom werd heel vaak gezegd van wat ze in films doen is dat ze dan bijvoorbeeld hinten op een homoseksuele of een queer relatie. Dat die dus naar voren gaat komen en expliciet zal worden gemaakt. Maar waarbij het eigenlijk nooit echt tot uiting komt dat er een queer relatie in zit. Dus je zou bijvoorbeeld kunnen denken, nou, we hadden het net al over de jaren 2000... Het verhaal wat toen heel erg populair was, was natuurlijk Harry Potter. Het heeft 7 delen gekend. En aan het einde van Harry Potter, toen zei de schrijver J.K. Rowling, oh ja, trouwens, personage Albus Dumbledore is gay. Hmm. En nu is er een hele spin-off franchise gemaakt over deze Albus Dumbledore en hoe hij is opgegroeid. Fantastic Beasts: Somewhere to Find Them. En er wordt eigenlijk al 3 films lang erop gehint dat er wel eens een mogelijkheid zou kunnen zijn dat die homoseksuele relatie die dit personage heeft in het verhaal plaats gaat krijgen. Ja. En dat is dan een vorm van queerbaiting. Want wat dat betekent is dat mensen wel de LGBTQ+ leden van de gemeenschap en hun allies, om het zo maar even te noemen, binnenhengelen. Met het idee dat er dat soort thema's gerepresenteerd gaan worden en dat soort personages gerepresenteerd gaan worden. Maar dat het eigenlijk altijd een beetje vaag en impliciet blijft. Dat ze nooit echt schermtijd krijgen. En dat het nooit echt wordt laten zien. Ja, dus dat je eigenlijk ook niemand beledigt. Dus het is een soort van, we trekken er een publiek mee aan, namelijk de queer community, die zich hier misschien mee kan identificeren. Maar we zoeken ook de grens niet op door gewoon expliciet te laten zien, nou klopt, dit personage is ook gewoon gay. Ja, precies. Dus wat je zou kunnen zeggen is dat voor bedrijven, zeg maar zoals van die grote filmmaatschappijen, is dus een hele veilige keuze. Ja. Om het op deze manier aan te pakken. Want je boort een deel van de markt aan, zoals je echt zegt. Maar je stoot ook niemand tegen het hoofd. Dus de conservatieve markt behoud je eigenlijk ook. Maar waarom wordt Harry Styles daar dan in genoemd als het over queerbaiting gaat? Ja, dus wat mensen eigenlijk doen is dat ze dan toepassen wat deze theorie is. Dus dat je een soort van die LGBTQ+ mensen aan je bindt, zonder dat je daadwerkelijk die queerness laat zien. Mm. Dat passen ze dan op hem toe. Want Harry Styles spreekt zichzelf niet uit over zijn eigen seksuele geaardheid. Of over, ja, over een bepaalde queer identiteit. Hij zegt daar heel stellig over. Ik vind niet dat ik me daarover hoef uit te spreken. Ik wil mezelf niet labelen. Ik spreek me daar gewoon liever niet over uit. Mm. En de kritiek is dan dus dat doordat hij dat doet, hij nog altijd op een veilige positie blijft te zitten, waarbij het een soort van, ja, te zien valt alsof hij dus eigenlijk een soort van cosplayt dat hij queer is, waardoor hij nooit echt de negatieve kant ervan hoeft te ervaren. Ja, we hebben er ook met sociaalwetenschapper Linda Duits even over gepraat. En zij wilde er ook een nuance in aanbrengen. Dus ik ga heel even instarten wat zij erover heeft gezegd. Kijk, aan de ene kant is het ook gewoon niet oké als je alleen maar doet alsof je iets bent om het geld van die gemeenschap binnen te harken. Aan de andere kant kan je ook zeggen, moet iedereen zijn seksualiteit openlijk beleven? Hè? Moet iedereen uit de kast zijn? Moet je iedereen uit de kast trekken? Of mogen mensen dat op hun eigen tempo bepalen? Dus je voelt ook eigenlijk als je het woord queerbaiting gebruikt, zeker als het gaat over echte mensen, hè, dus nog anders weer dan personages in de films en series, probeer je die mensen eigenlijk ook een beetje uit de kast te trekken, wat onterecht is natuurlijk. Ja, herken je wat zij zegt? Ja, ik sluit me wel aan inderdaad bij hoe zij de situatie schetst. Hmm. Ik denk ook van, het lijkt een soort van afwezing te zijn. Alsof je als popartiest alleen maar die genderfluiditeit mag tonen als je dus ook uit de kast bent gekomen. Terwijl iedereen doet dat natuurlijk op zijn eigen manier. Precies. En op zijn eigen tempo. En iedereen kleedt zich ook op zijn eigen manier. En het lijkt mij als persoon heel erg vervelend als er miljoenen mensen zijn die dat van je willen, die zeg maar geobsedeerd zijn met die vraag. Ja, nou, het lijkt me ook vermoeiend dat blijkbaar nog steeds de conclusie wordt getrokken, wanneer je iets vrouwelijker kleedt, dan moet je je ook de hele tijd verantwoorden over op wie je dan zou vallen, zeg maar, waar je je tot aangetrokken voelt. Terwijl, ja, voor mij zijn dat nog steeds losse dingen. Tegelijkertijd, dat is een beetje een punt waar ik ook wel heen wilde, moet ik ook wel denken aan artiesten uit de LHBTI-community, hè, zoals Billy Porter of Big Frida, ook beide van kleur. Zij zijn natuurlijk wel de grote artiesten die iets minder bekendheid genieten, maar waarvan je wel zou kunnen zeggen, ja, maar geef hun in ieder geval de credits dat zij deze trend zetten, klinkt zo oneerbiedig, maar zij zijn dit wel begonnen. Ja, ik denk ook, want ik ben het compleet met jou eens hoor. Want bijvoorbeeld een genderfluiditeit in kleding en een queer identiteit of een genderidentiteit is natuurlijk niet per se hetzelfde. Je uiterlijke verschijning is niet hetzelfde als je genderidentiteit. Ja. Dus om te zeggen van, nou ja, iedereen die een jurk draagt, die is een man of een vrouw, zeg maar, dat is heel erg reductief. Dus dat ben ik echt helemaal met jou eens. En ik denk ook zeker dat het meespeelt. Het woord privilege is natuurlijk heel vaak gevallen in de afgelopen jaren. Maar een daadwerkelijk queer persoon, dat maakt het denk ik lang, een daadwerkelijk queer persoon die heeft in zijn leven te maken met allerlei lasten. Iemand die dus uitgesproken queer is binnen de muziekindustrie, die heeft ook te maken met, ja, de tegenslag die daarop komt. Dus dat als je zeg maar op die manier je genderfluiditeit of je queer identiteit laat tonen en je bent een uitgesproken persoon die op een, ja, die niet valt binnen het normatieve kader van, oh, je bent heteroseksueel, of oh, je bent gewoon een man of een vrouw, zeg maar. Mm. Dan krijg je toch een ander soort, er wordt toch op een andere manier, denk ik, met je omgegaan. Dus wat je bijvoorbeeld ziet, is dat ik denk dat de mystiek rondom het feit dat Harry Styles niet zegt of hij wel of niet queer is, ook bijdraagt aan, ja, het oppompen eigenlijk op een bepaalde manier van zijn persona. Hmm. Dus die hint naar dat queer, dat zorgt er ook voor dat fans echt gaan speculeren. Dus dat ze heel erg veel filmpjes van hem gaan delen, yeah, waarin uit zou blijken dat hij dat heeft gedaan. Ze gaan ze teksten omleggen. Dus er is veel meer engagement en consumptie van zijn persona eigenlijk, door die mystiek. Ja, exact. Maar daardoor kan ik me ook wel voorstellen dat er dus ook mensen zijn die eigenlijk daar harder in zijn van, speel daar nou niet mee, want voor mij is dat mijn echte leven. Jij bent Harry Styles, jij kan dat lekker doen. Die kritiek komt natuurlijk wel uit een gevoelig punt. Ja, zeker. En ik denk dat, die gevoeligheid ook iets is wat Harry Styles bijvoorbeeld, of een andere artiest die daar vergelijkbaar mee is, ook echt serieus zou moeten nemen. Hmm. Ik denk bijvoorbeeld bij Harry Styles wat heel erg meespeelt, is dat we eigenlijk altijd ons kunnen afvragen hoe authentiek hij eigenlijk is. Want hij is zo'n, hij is uit de stal gekomen van een tv-show, talentenshow, zeg maar, op tv. Ja, en echt gecreëerd. Precies, hij is een soort van gecreëerde popster. Dus er hangt altijd een vraagteken boven hem. Hoe authentiek is hij? Hmm. Het speelt denk ik bijvoorbeeld met bij hem mee dat hij op het podium wel heel flamboyant zich kleedt. Maar wanneer je hem op straat ziet, is hij zeg maar een standaard man met een spijkerbroek en een shirtje en een petje. Hmm. Wat bijvoorbeeld anders is bijvoorbeeld bij een A$AP Rocky, die wel een heteroseksuele man is, ook een heteroseksuele relatie is, maar die ook bijvoorbeeld buiten zijn performances om speelt met die genderfluiditeit in zijn kleding. Of bijvoorbeeld een Lil Nas X, ja, die een homoseksuele man is, die is ook buiten zijn artiestenpersona uitgesproken queer. En daarbij zie je dus, denk authentieker. Dat lijkt dan authentieker. Maar tegelijkertijd, denk ik, willen we in een wereld leven waarin je als artiest je constant moet uitspreken over je seksuele geaardheid of over je genderidentiteit. Dat lijkt me ook een oneerlijke situatie. Maar ja, ik denk wel dat Harry Styles bijvoorbeeld, ja, verantwoordelijk is voor hoe hij zich opstelt binnen de sociale werkelijkheid waar dit soort dingen spelen. Nou, en misschien dat hij ook wat vaker laat zien of wat openlijker is over door wie hij geïnspireerd is daarin. Hè? Want ook hij zelf wordt natuurlijk veel vergeleken met David Bowie en Mick Jagger, ook omdat dat sterren uit het Verenigd Koninkrijk zijn, net zoals hij. Maar ja, ik noemde het net al, een Big Frida bijvoorbeeld, of artiesten die echt ver voor hem minder bekendheid genieten. Het zou netjes zijn om daar af en toe wat meer rukbaarheid aan te geven, toch? Ja, dat denk ik ook wel. Ik denk dat zou echt een manier kunnen zijn om het onderwerp meer aan te kaarten. En ik denk ook dat hij, zeg maar, ik denk niet dat Harry Styles zijn eigen seksualiteit hoeft te uiten om het over dit onderwerp te kunnen hebben op een integere manier. Zeg maar. Dus als fan zou ik denken van, nou, dat zou ik eigenlijk best wel graag zien, dat ook popzetten dat soort thema's eigenlijk aanstippen. Ja. Vraag me af of het gaat gebeuren, want ja, je zit natuurlijk altijd met een soort van PR-crisis aan je handen snel bij dit soort gevallen. Maar ik ja, dat blijft toch ook iets interessants. Dat het een PR-crisis wordt wanneer mensen zelf besluiten hoe ze zich willen uiten. Nog heel even, want we gaan alweer bijna naar de plaat van de dag toe. En vervolgens gaan wij nog even met elkaar in gesprek. Dus heb je nog een vraag voor Munice? Stel die dan nu in de NPO Gratis Radio 1-app, want dan neem ik hem mee. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Ja, en dan is het nu dus tijd voor die plaat van de dag. Daarna gaan we nog heel even door over dit onderwerp. Maar er is natuurlijk meer nieuws vandaag. Want de begrafenis van paus Benedictus die is onder andere vandaag. En de dienst wordt geleid door de huidige paus Franciscus. En in onze plaat van de dag zingt de groep Elbow ook over hem. Dit is de track en die heet An Audience with the Pope. Jesus, I'm on fire. An Audience with the Pope van Elbow. Ja, heel erg passend op zo'n dag als vandaag. Vroege vragen. Ja, ik zei het net al, de NPO Radio 1-app staat nog steeds open voor die vroege vragen. Want ik ben nog steeds in gesprek met Munice Yavuz, onderzoeker en schrijver op het gebied van popcultuur. En we hebben het over het vervagen van gendernormen in de muziekindustrie. Hoewel door veel mensen wordt omarmd en misschien uit vooruitstrevend wordt gezien, krijgen artiesten natuurlijk ook kritiek. Nou, beide dingen hebben we een beetje doorgenomen. De enorme leuke voordelen hiervan. En natuurlijk ook de kritische houding vanuit verschillende kanten. Zowel de conservatieve hoek, die er überhaupt een negatieve mening over hebben. Maar ook mensen die zeggen, ja, het is me te veel een marketingtruc. Zo heb ik het wel een beetje goed samengevat, denk ik, hè, Munice? Ja, ik vind het heel mooi. Nou, dankjewel. Ik wilde een beetje naar de laatste vragen toe. En gek genoeg passen die ook perfect in deze 10 minuten. Want dat is een wat beschouwendere vraag. Zo krijg ik onder andere van Diana de vraag. Wat zegt het ook over ons als muziekconsument? Als luisteraar worden we zelf eindelijk ook meer aangetrokken tot vrouwelijk geluid? Want mannen zijn erg lang dominant geweest in de hitlijsten. Ik denk wel dat bijvoorbeeld door de manier waarop we nu dat op de kaart hebben gezet, dat er al lange tijd een ongelijkheid was. Dat je dus steeds meer aandacht ziet voor vrouwelijke artiesten. En dat het dus ook eigenlijk ook niet echt meer cool is om te zeggen dat je alleen maar naar mannen luistert. En dat heeft denk ik een heel groot verschil gemaakt. En ik denk dat echt wel een hele grote rol heeft gespeeld, dat die ongelijkheid doorgedrongen is. Tot mensen dat het speelveld niet gelijk was. En dus dat manieren om, weet je, dat je bijvoorbeeld op je digitale afspeelplatformen, bijvoorbeeld op online afspeelplatforms nu, van die playlist ziet bijvoorbeeld van vrouwen voor op zondag of zo, zeg maar wat. Ja, ja. En dat soort dingen nu aan de gang zijn. En ik denk dat inderdaad, zoals Diana dan vraagt, wel daarvoor hebben gezorgd dat we nu als consument dus ook meer aandacht hebben voor vrouwen. En kijk, ere wie ere toekomt. Ik denk dat vrouwen hier zelf natuurlijk heel hard voornamelijk voor gewerkt hebben om eindelijk die positie in de muziekindustrie te krijgen, dat ze net zo serieus genomen worden. Maar heeft het ook te maken met dus die mannelijke artiesten die denken, nou, er is niks mis met vrouw zijn. Ik ga lekker die feminine kant van mezelf eens even laten zien. Normaliseert dat gek genoeg misschien ook de positie van vrouwen? Weet ik eigenlijk niet zo goed. Ik vraag me eigenlijk heel erg af of het gedrag van mannen uiteindelijk, zeg maar, iets zal zeggen over de positie van vrouwen. Want hoe ik het meer zie, is dat het, nou ja, het is natuurlijk ook niet zo gek dat Harry Styles, zeg maar, ik vraag me af als Harry Styles een vrouw was geweest, of hij dus net zo populair was geweest als dat hij nu een man is. Ja. Als hij precies hetzelfde had gedaan. Maar ook Harry Styles, hè, valt er niet toch ook over te zeggen, nog even kritisch daarover. Hij is heel populair, maar inderdaad nog steeds tussen haakjes vraagteken, misschien wel hetero en ook wit. Zou zijn succes net zo groot en mysterieus geweest zijn als het niet zo was geweest? Ik denk het eigenlijk op basis van alle onderzoeken die naar dit soort onderwerpen zijn gedaan, eigenlijk niet. Dus je ziet bijvoorbeeld echt dat iemand als Lil Nas X, die natuurlijk wel een ander soort muziek maakt dan Harry Styles. Lil Nas X zit meer in de soort van hip-hop country hoek. En Harry Styles is wel echt een soort van meer doorsnee popmuziek. Ook met wat meer folky of rocky, zeg maar, daarin. Maar je ziet bijvoorbeeld dat Lil Nas X echt veel meer gerichte kritiek krijgt. En ook van allerlei hoeken wordt beledigd. En wat ik ook bijvoorbeeld eerder als je aan jou als voorbeeld gaf was Prince, natuurlijk in 1981. Die dan allemaal homofobe dingen naar zijn hoofd geroepen krijgt, allemaal racistische dingen naar zijn hoofd geroepen krijgt. Ja, dat zijn toch echt wel sociale kenmerken die meespelen in hoe mensen naar je kijken en of mensen je willen consumeren. Ja. Maar ook hoe je dus gemarket wordt. Ik kan me voorstellen dat het voor grote bladen dus heel interessant is om iemand als Harry Styles op de cover te zetten. Ja, nou ja, je zou inderdaad kunnen afvragen, maar ja, hoe baanbrekend was hij dat hij als eerste man op de cover van Vogue gezet kon worden? Want nou ja, er waren dus, zoals ik al zei, talloze artiesten die misschien wel veel radicaler waren in hun. Dus bijvoorbeeld als je het hebt over artiesten die eerder dan Harry Styles al speelden met vrouwelijke elementen in hun kleding, dan kijk je bijvoorbeeld naar A$AP Rocky. Mm. Ja, die droeg dus echt al een jurk in 2012. Ja. Kanye West die een leren kilt droeg in 2011. artiesten als Young Thug, die met een jurk op een platencover uit 2016 poseerde. Ja, terwijl dus, hebben we niet op folk zien staan met die... Nee, precies. Nee. En het was wel Harry Styles, die toch wel op een bepaalde manier een veilige keuze is om op die plaat te zetten. En niks ten nadele van Harry Styles, want ik ben natuurlijk een enorme fan. Ja, je bent een iemand die net ontpopt is tot megafan. Dus ik denk zeker wel dat het... dat het meespeelt bij zijn succes dat hij een redelijk conventioneel aantrekkelijke jonge witte man is. Ja. Zeg maar, met ook heel mooi haar en zo, weet je, een soort van leuke glimlach. Dus ja, alles is natuurlijk prachtig en toegankelijk aan hem. Dat zag de marketingmachine voor de boyband ook. Dat laten we daar eerlijk in zijn. Dit soort dingen gaan een beetje in golfbewegingen. We zijn van Little Richard naar nu gegaan, zullen we maar zeggen. Met daartussen een opleving van Prince, een Boy George, jaren 80. De Zero's naar nu, waarin dat oprekken van die gendernormen weer iets gewoner is. We hebben grote sterren genoemd. Bad Bunny, Harry Styles, die naam die kunnen we bijna niet meer zeggen. Jaden Smith, Frank Ocean zou je daar ook in kunnen noemen. Heb je het, ik vind dat een rare context, maar heb je het idee dat het een trend is? Of is dit ook iets blijvends? Gaat het golfbewegingen of gaat het doorzingen, zoiets? Nee, ik denk dat het blijvend is. Ik denk dat je vanaf de jaren 2000 eigenlijk al ziet dat mensen meer oog hebben gekregen voor genderonderwerpen. Mm. En dus ook meer de woordenschat hebben om bepaalde dingen te articuleren. Dus nou ja, ik denk dat iedere tiener nu wel het woord transgender bijvoorbeeld kent. Nou, dat was bij mij in mijn tijd. En in onze tijd zou ik maar zeggen, was dat echt lang niet zo. Of bijvoorbeeld, ja, feminisme wordt nu ook gewoon op TikTok uitgelegd. Mm. Ik denk zeker wel dat dit... Ik ben niet per se een trend. Ik denk wel dat dit iets is wat zich door gaat zetten. Ik denk wel dat de manier waarop het zich nu naar voren zet, dus de specifieke vorm van... Nou ja, dat soort van... dat bijvoorbeeld zo'n Bad Bunny... Om maar Harry Styles niet nog een keer te noemen. Maar bijvoorbeeld zo'n Bad Bunny... die dan bijvoorbeeld zoent met iemand op een podium. Dat is nu dan nog een soort van controversieel op een bepaalde manier. Mm. Dus ik denk wel dat de vormen van wat we accepteren natuurlijk gaan vervagen en gaan veranderen in de toekomst. Net als wat je zag bij zo'n Vivian Westwood die ik eerder noemde. Dat we dachten vroeger, 25 jaar geleden, dat een parelketting bij een man super radicaal was. Ja. Wat nu natuurlijk niet meer zo is. Dus ik denk dat daar de verschuiving weer in te zien zal zijn. Nou, en misschien ook wel een laatste hardop hersenspinsel. Maar ik kan me voorstellen dat Harry Styles, die zich natuurlijk beweegt in een popwereld, waar we ook een David Bowie en een Prince al eerder hebben zien bewegen, dat die paden misschien al wat breder waren. Maar over Bad Bunny, die dus meer uit die reggaeton-achtergrond komt, A$AP Rocky, die wat meer uit die hip-hop-achtergrond komt, Lil Nas X, die daartussenin beweegt, zijn zij eigenlijk niet gewoon veel baanbrekender, juist vanwege die masculine lading, dan Harry Styles? Bij Bad Bunny denk ik dat zeker wel opgaat. Hij heeft zelf ook gezegd over zijn cultuur dat het echt zo'n machismo-cultuur is. En dat hij bijvoorbeeld een jurk gewoon ziet. Ja, een jurk is een jurk en dat vind ik niet mannelijk of vrouwelijk. Maar in deze context van deze cultuur is het een soort van statement bijna. Mm. Dus hij heeft zelf ook die lading daar aangegeven. Ik weet niet of ik het met je eens ben dat bijvoorbeeld bij A$AP Rocky het wat baanbrekender is. Omdat je dus eigenlijk al ziet dat Little Richard, zoals ik al zei, was zelf ook bijvoorbeeld een man die uit de hoek komt van de R&B uiteindelijk. Dus die traditie van spelen met die... En dat oprekken van die gendernormen, dat is eigenlijk iets wat al veel meer ingebed lag in die cultuur dan dat het misschien zou zijn in de witte muziek, zeg maar. Nou, ik vind dat hele mooie woorden om mee af te sluiten, Munice. Laten we het hierbij houden. En ik vind het leuk om het te blijven volgen. Ik vind het ook leuk om jou te blijven volgen. Popcultuur is toch iets wat ons allemaal aangaat. Ook al ben je geen muziekliefhebber. Het is overal om je heen. Ik wil je mega bedanken voor je inzichten. En hopelijk blijf je met ons in contact over alles wat met muziek te maken heeft. Nou, dat lijkt me echt hartstikke leuk. En heel erg bedankt voor de uitnodiging deze vroegmorgen. Yes, dankjewel. Ik ga afsluiten met Frank Ocean. Dat lijkt me wel zo passend bij dit onderwerp. Double D, big four breasts on my baby. Triple A. Couldn't wear the love I got for the girl.